Evleri var engin, bey babası zengin. Name benim dengim, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir domurcak gülüdüm, soldum name gelin. Başlarında rastık, baş altında yastık. Yarim ile küstük, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gülüdüm, soldum name gelin. Evleri benzer hana, gözleri benzer cama. Mail oldum sana, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gülüdüm, soldum name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gülüdüm, soldum name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gülüdüm.